spar, mor paterna, palasi sang. No se hizo, me honaste. Las más pistola descargada, la cosa a la mía más, toda la ropa atacada. Veig el destí davant de mi, un escamot. Començo a córrer, córrer, són aquells que he matat. Salto tots els murs, murs, no sé per què els he assassinat. Culpable sóc, no sabem per què maleixo quan els he destripat. M'haurà impulsat a tots matar. Massa sang he passat. Els meus pares, els fusells amb disparat. Només sóc un sonat, un assassí anònim, sense història ni motius, sense odi ni rancor. Però prefereixo això a matar pel color de la pell, la religió, les idees, per calés o per senyors.